تاچی پلاس کی پیو زل کفری نڑی ونیوا مہم پلاس کی در تخ پلا کرائی ونیوا تاچی پلاس کی پیو زل کفری نڑی ونیوا مہم پلاس کی در تخ پلا کرائی ونیوا تامی دا نفس اوجی آس تشنواش و شندل تامی دا نفس اوجی آس تشنواش و شندل خمائی لاسو کی قیزاد سرکش ونیوا مہم بلاس کی در تخ پلا کر ونیوا تا چی پلاس کی پیو زل کفری نڑی ونیوا مہم بلاس کی در تخ پلا کر ونیوا تا چی داڑا ما دنیا شکولی کرا ارزان دکڑا تا چی داڑا ما دنیا شکولی کرا ارزان دکڑا مہم لمنا دس پسلی غریب ونیوا مہم بلاس کی در تخ پلا کر ونیوا مہم لمنا دس پسلی غریب ونیوا مہم بلاس کی در تخ پلا کر ونیوا تاچی پلاس کی پیو زل کفری نڑی ونیوا مہم پلاس کی در تخ پلا کر ونیوا خوب میلی دیا و بلا رازی مرائی ملسی خوب میلی دیا و بلا رازی مرائی ملسی زپری لومړی شو ما بلا ملا مرای ونیوا مہم بلاس کی در تخ پلا کرای ونیوا تا چی پلاس کی پیو زل کفری نڑی ونیوا مہم بلاس کی در تخ پلا کرای ونیوا ما پی جن تلی زمان لو پوڑ لی نشی ما پی جن دلی زمان لو پوڑ لی نشی مالاس کی غشی و خستالاس کی روپی ونیوا مہم بلاس کی زل تخ پلا کرائی ونیوا تا چی پلاس کی پیو زل کفری نڑی ونیوا مہم بلاس کی زل تخ پلا کرائی ونیوا داسی توفان داسی سیلاب بدی پا مخا کندی داسی توفان داسی سیلاب بدی پا مخا کندی کچر تلار دی دا تڑون دا شاعر ونیوا مہم بلاس کی در تخ پلا کر ونیوا کچر تلار دی دا تڑون دا شاعر ونیوا مہم بلاس کی در تخ پلا کر ونیوا تا چی پلاس کی پیو زل کفری نڑی ونیوا مہم پلاس کی در تخ پلا کرائی ونیوا تا چی پلاس کی پیو زل کفری نڑی ونیوا مہم پلاس کی در تخ پلا کرائی ونیوا مہم پلاس کی در تخ پلا کرائی ونیوا